pozwalać mi i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutne. Okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą i snem. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnę, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Nasze dzisiejsze, kolejne wczesno-sobotnie spotkanie radiowe rozpoczyna zespół Ścianka, Już Nigdy, z płyty, z potrójnej płyty zatytułowanej CC Records 2001-2004. Do albumu jeszcze dzisiaj wrócimy, więc zdążę Państwu trzy słowa więcej o nim opowiedzieć. Trójka budzi? Tak, trójka budzi. Trójka budzi od poniedziałku do soboty, od 5 do 6, dzisiaj w rytmie jazz. W rytmie bas i muszę Państwu powiedzieć, że wszystko to znajdą Państwo w zestawie piosenek, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Grażyna Oczkowska program zrealizuje, ja nazywam się Grabek Grabkowski. Witamy bardzo ciepło, mamy czas tradycyjnie, tak jak wspomniałem, do 6. Loaded. Kalifornia, Carpe Diem. No i tak mrocznie i dubowo się zrobiło na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo ja w tej audycji staram się wybierać, drodzy Państwo, piosenki dla tych, którzy już biegną, już rozpoczęli dzień i potrzebują porannego zastrzyku chociażby muzyki, no i dla tych, którzy jeszcze mogą poleżeć, jeszcze leniuchują albo jednym uchem słuchają, a drugim jeszcze nie słuchają. Magic Drum Orchestra, stajnia True Tats, grupa perkusyjna stworzona przez Ralpha Cree i Glenna Busha w 2005 roku, wprowadziła nas w taki właśnie lewitujący jeszcze klimat. 11 minut po godzinie 5. Mam już pierwsze sygnały od Państwa i to jest bardzo budujące. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Jeżeli Państwu będzie potrzebny, no to bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zaraz sprawdzę, co i czy dzieje się coś na Facebooku. Jeżeli Państwo chcą zrobić to samo, no to w okno wyszukiwarki proponuję wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Trójka budzi, jazz and bass. Czy to jest dobra pora, żebyśmy poszli wszyscy wspólnie na koncert? Na koncert to jest chyba zawsze dobra pora. Kiedy powiem Simon, o właśnie, też chciałem panią przedstawić. Kiedy powiem Simon Green, być może zbyt wiele to państwu nie powie, ale kiedy powiem Bonobo, no to już, prawda, sprawa staje się jasna. Czekamy na nowy krążek artysty, on ukaże się, przypominam państwu, 14 stycznia. Płyta zatytułowana będzie Fragments i my już tych zapowiedzi albumu słuchaliśmy wspólnie w programie trzecim Polskiego Radia w nasze wczesno poranne, podczas naszych wczesno sobotnich spotkań. Dzisiaj natomiast chciałem w ramach oczekiwania na ten album cofnąć się do roku 2014. Wtedy Bonobo razem ze swoim wielkim zespołem zagrał olbrzymią trasę, która obejmowała 30 krajów, 175 koncertów. Grupa przyjechała 180 i przebyła tysięcy mil. No i uwieńczeniem tego wszystkiego jest cudowna, naprawdę genialna płyta, którą można nabyć w formie audio i w formie wideo. North Borders Tour. Polecam Państwu serdecznie to wydawnictwo. Jedna piękna, wielka całość, no ale trzeba było coś wykroić, że tak powiem, więc ja zdecydowałem się na właśnie ten fragment z Andreą Trianą, który zatytułowany jest Stay the Same. Myślę, że o tej porze jak najbardziej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie Michale. Jak zwykle słuchamy z Seulu w Korei Południowej. U nas już po 13:00, pora lunchu. Jeżeli uda się dzisiaj zagrać Lemon Tree, to byłoby super. Może pan też przesłać specjalne pozdrowienia dla Kaliny i Anieli Martin? Oczywiście, jeśli to możliwe. No, Lemon Tree dziś nie za bardzo już się nam pomieści, bo tradycyjnie mamy niecałą godzinę, no ale pozdrowienia do Seulu oczywiście serdeczne wysyłam z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. But not now. This is something else. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Last night I had a DC audience, all right? I'm trying to see DC up in this hill. They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Give it to me, give it to me. Do you want on your biscuits back? It's always good to be in Chocolate City. Any musicians in the house? Any vocalists? I say to you, that it's a great thing to learn music theory and learn how to read music and all those wonderful things, all those great tools. But when you come on stage, you gotta sing with your soul. You gotta play with your soul. Everybody, please. This band, group of individuals, and we come together as friends. What an amazing thing. We enjoy what we do. This band is called Fatback Taffy. Any of y'all know about Fatback? Sunday morning, my mom done made some Fatback and some grits and some cheese eggs and some biscuits. And you're full all day. Pani Aleksandra pyta, czy będzie dzisiaj kącik taneczny, rumba, samba. No, może rumby i samby dzisiaj nie będzie, ale powiem Państwu zupełnie szczerze, że przy tym koncertowym wykonaniu It's Love, Jill Scott, noga mi troszeczkę potupała tutaj pod biurkiem w studiu radiowym. Także jeżeli chodzi o kącik taneczny, to na ten moment tyle, choć dzisiaj jeszcze do szóstej troszeczkę przyspieszymy. To mogę Państwu powiedzieć. Państwo też się rozpisują o miesiącu, jaki teraz mamy, bo rzuciłem dziś na Facebooku hasło, jeżeli chodzi o listopad. Warszawski listopad, ten aktualny, jest śnieżny i biały. Tyle mogę Państwu powiedzieć w ramach meteo wątku. 4 minuty do wpół do szóstej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. programie trzecim Polskiego Radia Trójka Budzi, audycja pojawiająca się od poniedziałku do soboty. Myślę, że to dobra ścieżka dźwiękowa do tego, co za oknem w Warszawie, znowu nawiązuje do meteo wątku. A tą ścieżkę dźwiękową zaserwowali nam panowie, a jest ich dokładnie pięciu, którzy nazywają się Abbey Soul i pochodzą z Brighton w Wielkiej Brytanii. Być może państwo już kojarzą z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass ten projekt. Panowie, młodzi chłopacy, cały czas można tak o nich powiedzieć, bardzo mało o sobie piszą. Właściwie mam wrażenie, że nie lubią tego wszystkiego, co jest związane z popularnością, z mówieniem i pisaniem o sobie. Najchętniej graliby i to najchętniej w jakiejś mniejszej piwnicy, w małym klubie, niekoniecznie pokazywali się i afiszowali. Abbey Soul mają specyficzne podejście do grania muzyki jazzowej, często przeplatają ją z broken beatem, no ale ewidentnie czują to, co robią i świetnie im to wychodzi. We'll be right back. świetnie im to wychodzi. Znakomicie się tego słucha. No i czasami słuchacz, mówię teraz o sobie, ma wrażenie, że panowie gdzieś tam odpływają, że dużo improwizują i że gdzieś przemierzają odległe jazzowe światy w tych dźwiękach, które tworzą Abbey Soda, kwintet z Brighton, który gra nie od dziś i nie od wczoraj. Już historia tego zespołu to kilka lat, ale wcześniej była to historia 5 młodych chłopaków, którzy grają gdzieś, tak jak powiedziałem, po małych klubach, wydają dla małej wytwórni albo wydają zgodnie z starą punkową ideologią do it yourself. No ale, drodzy państwo, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, bowiem formacja Abbey Soda właśnie znalazła się w szeregach wytwórni True Tats. Tak, tej naszej ulubionej. Mało tego, 28 stycznia 2022 roku ukaże się płyta długogrająca, a my w Trójka Budzi Jazz and Bass mamy już jej zapowiedź. I to będzie absolutna premiera. We'll be right back. No i nawet panowie tak wyglądają, jak grają. Luźne podejście do jazzu, do wszystkiego, co dookoła, tak mi się wydaje. Powstali podczas 10-godzinnego jam session w Brighton. I właśnie stali się członkami i punktem w katalogu wytwórni True Tats. W styczniu cała płyta Episoda to Yoshi Orange, zapowiedź absolutna premiera tego właśnie wydawnictwa. 17 minut do godziny 6. Witam serdecznie wszystkich tych z Państwa, którzy dopiero włączyli program Trzeci Polskiego Radia i co mogę więcej powiedzieć? Do tańca zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl i gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy kontakt. Listopad, za oknem śnieg, a jak śnieg to góry, a jak góry to góral. Przed chwilą pokochali razem z Maciejem Szymonowiczem. A jak śnieg i góry, no to może założymy futro.